www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Birahmatika ya rahmat. Amma ba'd. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب أساسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ حضرات تشریف لائے اتنی دور سے ظاہر ہے کہ سفر میں دشواریاں بھی پیش آتی ہیں مشقتیں بھی ہوتی ہیں خود گھر کا چھوڑنا خود ایک مشقت کے سبب ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے طالبین کے لیے اس کو آسان فرما دیتے ہیں یہ ان کا کرم ہے ورنہ گھر سے آدمی چند قدم بھی جانا گوارا نہیں کرتا جب تک کہ کوئی بہت بڑا مقصد نہ ہو اس مقصد کے لیے سفر کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے اور توفیق ہے یہ سب کچھ اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس لوگ جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی تم سب لوگ مجھ سے اچھے ہو کون لوگ جاتے تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی حجت الاسلام حضرت محبوب القاسم رحمہ اللہ حضرت محمد تھانوی الہ آباد سے حضرت محمد حسین صاحب الہ آبادی کیونکہ زیادہ انہی 3000 کے نام آتا ہے تو میں الہ آبادی ہونے کے اعتبار سے ان کا بھی نام لے لیتا ہوں مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی اب ان کی رونق ہے بہت زبردست عالم بھی تھے بانی ندوہ بھی تھے درویش صفت تھے ان کے ادارہ موجود ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم سے ان کو بار بار فرمایا تھا حال بھی تھا قال بھی تھا بہت سی کتابیں بھی ان کی ہیں مولانا میں نے ایک دفعہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی سے پوچھا کہ مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی صاحب علم تھے اچھے بڑے عالم تھے تو کہا میں ان کی کتابوں کو ہم لوگ سمجھنے یہی بڑی بات ہے اس لیے بڑے تھے وہ اعتراف مولانا نے کیا مجھے بہت اثر ہوا کہا ان کی یہ کتاب انہیں کا کتب خانہ ہم لوگوں کو ملا ہے ماشاء رسول اللہ صاحب کیا کہا ان کی کتابوں کو ہم لوگ سمجھنے یہی بڑی بات ہے باہر اتنے بڑے علماء کا جانا حضرت حائی صاحب کی خدمت میں بہت بڑی بات بہت بڑی وہ ایک خر کے عادت اس طرح ہی عالم بھی نہیں تھے مگر اتنے بڑے علماء عالم ربانی قطب ربانی حکیم الامت کا جانا یہ ان کی بہت بڑی شہادت ہے عمر کے لیے بھی اور علم کے لیے بھی شہادت کیونکہ عالم جب علم دیکھتا ہے تبھی جھکتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں جیسے عمل تھا ویسے علم بھی تھا بغیر علم کے آدمی نہیں آگے بڑھ سکتا خود حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت حائی صاحب کے یہاں ہم گئے تو ان کے علم کی وجہ سے گئے کیونکہ ان کو علم لدنی حاصل تھا یہ نہیں کہا انہوں نے بس نہیں کہا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی چیز کا علم اس کو دیتے ہیں حدیث شریف بس یہی مجھے یاد آتا ہے حضرت حاجی صاحب پر اتنے بڑے علماء کا جانا حضرت حاجی صاحب پاس اس لیے کہ وہ عالم بھی ہیں ان کے علم کو ایسے سمجھاتے ہیں یہ بہت بڑی شہادت ہے کیوں اس وجہ سے کہ حضرت حائی صاحب نے عمل کیا ہے میں اس پر مطابق کرتا ہوں کہ چونکہ حضرت حائی صاحب نے عمل کیا ہے جو کچھ معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی سے نواز دیا. جب حضرت مار سیدھا مسا گنگوہی تشریف لے گئے حضرت حائی صاحب کے یہاں, تو کہا دیکھو تعلق پیدا کر لیا. تو کہا دیکھو پہلے میں اپنے پیر بھائی مولانا شیخ محمد صاحب سے پوچھ پوچھ کے عمل کرتا تھا, غور کیجیے, اب تم آ گئے ہو تو تم سے پوچھ پوچھ کے عمل کروں گا. وہ کیا تھا, وہ بھی حضرت نور محمد صاحب جنجانوی سے تعلق تھا, ان کا بھی شیخ محمد پیر بھائی تھے, پیر بھائی تو بدل محدث تھے, معلوم ہے تم محدث تھے, لیکن تھے تو پیر بھائی. نہیں فرمایا جب تک تم نہیں آئے تھے تو میں شیخ محمد صاحب سے پوچھ پوچھ کر کے عمل کرتا تھا, یہ بھی ایک طریقہ ہے عمل کا اور علم کے حاصل کرنے کا, جیسے کتاب طریقہ ہے اس لیے یہ بھی علم کا طریقہ ہے. اور کہا اب تم آ گئے ہو اب تم سے پوچھ پوچھ کے عمل کروں گا. غور کیجیے کہ توازوں کی بات ہے, جب تک تم نہیں تھے تو ماں شیخ محمد حفیظ بھائی تھے, اب تم آ گئے تو تم سے پوچھ پوچھ کے عمل کروں گا. اللہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو جاندی متوازے تھے, ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مولانا بدر علی صاحب کے تشریف لے گئے جامع اظہر کے فارغ تھے, بلکان کی جنگ میں بھی وہ شریک ہوئے تھے, زخم لگا ہوا تھا, بخاری شریف زبانی یاد تھی. جب حضرت ماں محمد احمد صاحب تشریف لے گئے جبکہ مولانا اصلاحی عالمی نہیں تھے, بہت زیادہ کوئی شعرا بھی نہیں تھا, بچے تھے, فرمایا محمد احمد سنت کے خلاف کوئی بات دیکھنا تو ہم کو بدلا دے رہا ہے, قابل اتنا بڑا عالم, بخاری کا حافظ, خود حضرت فرماتے ہیں. اللہ تعالی نے ان حضرات کے اندر توازو پیدا فرمایا تھا. میں نے اسی جلسے میں بیان کیا تھا لا یہ تقرو, کسی کو حقیر نہ سمجھنا, ہے کہ کسی لا یہ تقرو مندو نہ ہو, لا یقون العالم عالما حتی یقون فیہ ثلاث خصال, عالم عالم نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر تین چیزیں نہ پائی جائے. لا یہ تقرو مندو نہ ہو, جو اس سے کم اس کو حقیر نہ سمجھے, کتنی بڑی بات, کم ہے اس کو حقیر نہ سمجھے. ہمارے میں نے کتنی مدد سنا ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب سے, ہم لوگوں کا علم سا کتابی نہیں, منہ در منہ والا معاشرہ ہے. ہم نے کتنی مدد سنا حضرت ماں صاحب سے, شاہ رسول اللہ صاحب سے, کہ ہمارے شیخ بہت اہتمام, ہمارے استاد جب کوئی کم علم والا, کم استعداد نہیں, کم استعداد والا آتا تھا تو اس سے نہیں کھڑے ہو جاتے تھے. زی استعداد بڑے بڑے علماء تھے شاہ صاحب کے, کسی لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے, لیکن جب کوئی طالب علم میں آتا تھا استعداد بھی اچھی نہیں رہتی تھی, کھڑے ہو جاتے. کہتے اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے, یہ رات کو اٹھتا ہے روتا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی قدر تھی, دینداری کی, تقوی کی, طہارت کی اصل چیز یہ ہے. یہ رات میں روتا ہے, اس سے ڈرتا ہے, کھڑے ہو جاتے تھے. شاہ صاحب کی بات بہت فرما دیتے, یہ توازو سکھاتے تھے ہم لوگوں کو. اتنا بڑا شیخ محدث عصر, لیکن معمولی طالب علم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ توازو ان کے ساتھ ہمارے بزرگوں کے اندر, تمام علماء دیوبند موجود تھے, میں خود بھی حاضر تھا حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کے مجلس میں, مولانا میراج الحق صاحب, جتنے اس وقت علماء تھے, مولانا بہاری صاحب, مانے کون کون تھے, سب بڑے شد مسجدان کے امام صاحب, ہو سکتا قائد تھے, یہ سب رہے تو آتے ہی تھے. فرمایا دیکھیے مولانا, مجھے سب سے کہا دیکھو, مجھے ایک مثال سمجھ میں آتی ہے, جس ٹہنی پر پھل زیادہ رہتا ہے وہ ٹہنی جھک جاتی ہے. اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا علم زیادہ ہو اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں میں زیادہ جانتا ہوں لیکن زیادہ ڈرتا بھی ہوں. علم کی خاص علامت خشیت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا, ہمارے بزرگوں نے کیا. تو حضرت ہائی امداد صاحب میں کہہ رہا تھا کہ یہ توازوں کی بات ہے کہ اپنے مرید سے کہہ رہے کہ اب تک مولانا شیخ محمد صاحب تھے, شیخ محمد ان سے پوچھ پوچھ کے میں عمل کرتا تھا, لیکن اب تم سے پوچھ کے عمل کروں گا, معمولی بات نہیں ہے, یہ توازو ہے ان کے سار. ان کو یہ خوشی نہیں ہوئی جتنا بڑا عالم ہم سے مرید ہو گیا, یہ خوشی نہیں کہ مرید, بلکہ ان کو یہ خوشی ہوئی کہ ایک ایسا مرید ہوا جسے میں پوچھ پوچھ کے عمل کروں گا. یہ عام طور سے یہ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ابھی آئے ہمارے چلنے پہ کہنے پہ چلیں گے, اس کا تصور بھی نہیں. اب تم آ گئے ہو تو تم سے پوچھ پوچھ کے عمل کروں گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کے اندر کچھ خصوصیات رکھی تھی, جیسے جبال العلم, کتنے بڑے حجت الاسلام, کتب ربانی, حکیم الامت, ان کو بھی کچھ کہا جاتا ہے, یعنی آدر شیخ محمد, ایسے ایسے لوگ, مولانا بخاری, بڑے بڑے لوگ تھے, جھک گئے سب لوگ. اللہ تعالیٰ نے ایک اصطلاحی عالم کے سامنے جھکا دیا. خم کی از دریا درو راہ بوت, خم کی از دریا درو راہ بوت, پیش او جے ہوں رہا باد نہر. جس خم کا, جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے تو اس کے سامنے نہر کی اور دریا, جس چھوٹی چھوٹی ندیوں کا درجہ رہتا ہے. خم کے از دریا درو راہ بوت, پیش او جے ہوں رہا باد نہر. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا فرمایا. اب دیکھیے اسی توازو کا اثر, بھائی خلوت ضروری ہے, خلوت بھی تنہائی میں رہا کرو, مگر خلوت اس لیے نہ اختیار کرنا کہ تم لوگوں کے ذرہ سے بچ جاؤ, بلکہ اس لیے خلوت اختیار کرو کہ تمہارے ذرہ سے لوگ بن جائیں. یہ علم پڑھنے والا علم ہے تھا, علم رسمی, یہ علم لدنی تھا. کتنے تواز ان کے ساتھ. فرمایا کہ مجھ سے کوئی سائل آتا ہے میرے پاس, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک حقیقی مصرف میرے پاس آ گیا, کہ میں دینے کے لائق ہو گیا. ذلیل نہیں سمجھتے تھے سائل کو, کہتے تھے اللہ نے یہ مہمان بھیجا ہے تاکہ میں اس کی کچھ خدمت کر سکوں. حاجی علم لدنی بہت بڑی بات. فرماتے خلوت از اغیار نہ از یار, خلوت اغیار سے. ماں تھانی بیٹھے رہ گئے شاک وقت تک, حضرت حاجی صاحب کے پاس کہا حضرت میں نے وقت ضائع کیا. کہا مولوی لوگ ایسی بات کہتے ہیں, خلوت از اغیار نہ از یار, خلوت اغیار سے ہوتی ہے, یار سے. آپ تو یار ہیں ہمارے, یہ بھی عبادت ہے ہمارے. دیکھیے یہ بھی ایک علمی بات ہے, وسعت کی بات ہے. دوسرا یہ کبھی نہیں کہے گا دوسرا, یہ حضرت حاجی صاحب صاحب کی علماء کی شیخ تھے, اس میں نے اپنی بات کہی. یہ اتنی دیر تک جو بیٹھے تھے تو یہ بھی کیا ہے, عبادت ہے. کہا مولوی ہو کیا آپ کہتے ہیں, کیا آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا عبادت نہیں ہے, آپ تو یار ہیں ہمارے. بہرحال میں کہہ رہا تھا یہ علم بہت بڑی چیز ہے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں علماء جاتے تھے, اس کی قدر کرتے تھے, اس پر میں لے آیا. عقیدت سے جاتے تھے, محبت سے جاتے تھے. عقیدت کے ساتھ ساتھ محبت جب ہوتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے, عقیدت بھی ہے محبت بھی ہے. حضرت حاجی صاحب بہت اس سے کہتے تھے, حق تو یہ تھا کہ میں آپ لوگ پائی جاتا, آپ لوگ میرے پاس آئے. فرماتے تھے کہ مولانا قاسم صاحب, مولانا گنگوئی اس درجے کے تھے کہ مجھے ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا. دونوں کا نام دیا نہ کہ یہ لوگ رجوع ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو خاص معرفت بھی دی, محبت بھی تھی. المعرفت راسی معرفت جو ہے راس المال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. الحب و اساسی محبت کی بنیاد ہے. اسی بنا پر حضرت نقش بندیا کیا ہے, خاص یہ وظیفہ الہی مقصود من توی و رضائے تو, محبت و معرفت خود بھیجے. الہی مقصود من توی ورضائے تو محبت و معرفت خود دو چیزیں ہیں, یہ پر ہے دونوں بازو, اسی سے اٹھتا ہے آدمی. محبت و معرفت بہت بڑی دولت ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ راس و مالی الحب و اساتھی بولے تو راس و مالی یہی ہے. اس بنا پر ہمارے بزرگوں نے اس کو اختیار کیا, محبت پیدا کرو, معرفت پیدا کرو. من عرف نفسہ عرف ربہ, یہ معرفت کب ہوگی؟ جب تم اپنے کو پہچانو گے کیا تمہاری حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت, اپنی ذات کی معرفت اللہ تعالیٰ نے پہچانوایا ہے. ایک رب اس میں رب کے لیے خلق خلق انسان میں نہ رکھ, بھلے اللہ نے اپنی معرفت پھر نفس کی اپنی معرفت بھی حاصل کرو کہ تم کیسے پیدا ہوئے ہو. جب وہ معرفت سامنے رہے گی تو کبھی آدمی انانیت اختیار کر سکتا ہے, دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار جس چیز سے تم پیدا ہوئے ہو اس کا استحضار کرایا ہے تاکہ اپنے متعلق کوئی کمال کا دعویٰ نہ پیدا ہونے پائے. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب بھی واقعی فانی تھے, حضرت کہتے تھے بہت میں نے سنا. ایک شہزادہ تھا وہ اکڑتا ہوا جا رہا تھا, نازک ایک دم غرور کے ساتھ چل رہا تھا. بزرگ نے فرمایا کہاں چین, اے بیٹا ایسے نہ چلو, یہ چال اللہ کو پسند نہیں. لاتم سے پھر ارد مرا, انہوں نے پڑھا نہیں, انہوں نے بدت نہیں کہا, اے بیٹا یہ چال اللہ کو پسند نہیں. اس نے کہا کہ جانتے ہو تم میں کون ہوں؟ کہا میں جانتا ہوں تم ایک نطفے ناپاک سے پیدا ہوئے ہو, پیٹ میں اتنی غلاظت لیے ہوئے ہو, مر جاؤ گی کیڑے مکوڑے کھائیں گے, یہی تم کو جانتا ہوں میں. بزرگ نے پوری پہچان کرا دیا کہ نہیں, ابتدا سے لے کے انتہا تک, ابتدا سے لے کے انتہا تک. یہ معرفت ہے اللہ تعالی, اللہ کی معرفت, اپنے نفس کی معرفت. من عرف نفسہ عرف ربہ, جو اپنے عجز کو پہچانے گا تو اللہ کی قدرت کو پہچانے گا. ہمارے حضرت کبھی اس سجدہ سے آتے تھے, فرماتے ہیں دیکھو میں نے ایک ڈھیلا لیا, ڈھیلا جانتے ہو نا, اب ڈھیلا کلو وہ بھی نہیں سنبھال سکا, وہ گر گیا. اب دیکھیں یہ معرفت, یہ کیوں کہتے تھے کہ جو شخص ایک کلو پر قادر نہیں ہے اس کی حفاظت پر تو اور کیا حفاظت کرے گا اپنی اپنے عاجزی کو. میں نے یہ کرنے کیا ضرورت ہے, آنے کے بعد کہا کہ بھائی دیکھو میں نے کلوک لیا وہ بھی گر گیا. کیا مطلب؟ من عرف نفسہ بالعجز عرف ربہ بالقدرت بالقوت, یہ پہچان ہے کہ میں ایک کلوک پر قادر نہیں ہوا, اللہ قادر ہے ہر چیز پر. انسان تو یہ ہے کہ ایک کلوک پر بھی اپنے قادر نہیں ہے کہ اس کو سنبھال سکے, سارے عالم کو سنبھال لے گا, ساری دنیا کی اللہ. من عرف نفسہ بالعجز عرف ربہ بالقدرت بالقوت, من عرف نفسہ بالجہل عرف ربہ بال, جتنا اپنے جہالت کا یقین ہوگا کہ ہم کچھ نہیں جانتے, رب زدنی علما. حضرت مفتی صاحب تشریف لائے, مفتی محمود مفتی صاحب رحم اللہ یہاں بیان کیا عبد المعارف نے, بیان کیا کل رب زدنی علما, اللہ میرے علم کو زیادہ کریے. نبی کو کہا جا رہا ہے, اس پر تقریر کیا. ہمارے حضرت امام محمد صاحب معلوم ہوا, اس پر تقریر کیا, خوب اس کی وضاحت فرمائی کہ مفتی صاحب نے یہ تقریر کیا, یہ ہمارے بزرگان دین اپنی حقیقت, یہ نہیں کہ جتنا علم ہو گیا اس کو کافی سمجھو. جب نبی کو کہا جا رہا ہے تو پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ استغنا برتے علم سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, تو حضرت حاجی صاحب میں نے کہا کہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ اب تم سے پوچھ پوچھ کر کے, یہ ہمارے حاجی صاحب کا طریقہ ہے, علم کے معاملے میں, مال کے معاملے میں ہے. حرم میں رہتے تھے, فاقوں سے رہتے تھے, فاقوں سے. کسی نے کہا حضرت حضرت ابراہیم ادہم جو آپ کے خاندان کے تھے ان کے کوئی وقف چیزیں ہیں کہیے تو اس کا ہم متولی بنا دیں. غالبا مان رحمۃ اللہ صاحب نے کہا متولی بنا دیا جائے تاکہ فقر و فاقہ کی زندگی جو گزر رہی ہے وہ نہ رہے, کہا کس کی جائیداد ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کی. کیوں اس کو دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ان کے اولاد میں سے ہیں. کہا یہ خوب اولاد رہی، کسی چیز کو نہیں چھوڑ دیا، وہ اولاد اس کو لے لیں. میں نہیں لیتا، نہیں خوب نہیں، پر پاروی نہیں. اور حضرت مار رحمۃ اللہ صاحب نے کہا کہ حاجی کہو تو ہم سلطان سے تمہارے متعلق کچھ کہیں. کہا کہیے گا کیا ہوگا؟ وہ معتقد ہو جائیں گے ہمارے. معتقد ہو جائیں گے تو کہیں ہمارے گھر پہ آ رہا ہو تو میں بیت اللہ چھوڑ کے بیت السلطان میں نہیں جانے جاتا. یہ ہمارے اکابر، یہ ہمارے اکابر. جتنی عزت، کوئی رقم آئی، یہ سب حضرت ہمارے بیان کرتے رہتے. کوئی رقم آئی مکے میں تھے، کہا حضرت رقم آئی ہے جدے میں ہے، اس کو منگوا لیجیے کسی سے. کہا وا ہندوستان سے جدے میں آ گئی، یا جدے سے مکہ نہیں آ سکتی، میں کیوں منگواؤں؟ اللہ بھیجے گا. میں یہ فخر و فاقہ کے ساتھ، لیکن یہ توازو، یہ توازو بھی دیکھیے، توازو اپنے شاگرد سے کر رہے کہ، اور یہ ہے توکل. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے یہ دو چیزیں اختیار کرو، کمال کو پہنچو گے. توازو اور توکل، توازو سے اللہ سے تعلق درست ہوگا اور توکل سے اللہ سے. کوئی بڑے سے بڑا ہوا توکل کرتا ہے، کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ اس طرح نسبت توکل بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ان صفات سے متصف فرمائے، جن سے ہمارے تمام اکابر میرے دوستو متصف تھے. توکل سے بھی توکل. حضرت مولانا صاحب محمد احمد صاحب کا کہاں سے کہاں باہر نکل آئی، جو نکل گئی نکل گئی. اسپتال میں داخل تھے، آنکھ کا آپریشن ہوا تھا. ایک آدمی نے گیا ایک آدمی کہا حضرت کوئی ضرورت ہو تو کہیے، میرے سامنے کی بات ہے. کہا اب تک تو کسی ضرورت کا اظہار نہیں کیا ہم نے، اب تک تو کسی بوڑھے ہو گئے. یہ کہا میں نے خود دیکھا ان کو، یہاں کے جس مرتبہ تک سیبر مفتی صاحب وغیرہ ہر مرتبہ کلکتہ سے آتے، ضرور آتے تھے ہمارے مدرسے میں بیٹھتے تھے. ہمارے مدرسہ دیکھ لیجیے، وہاں بیٹھتے تھے دونوں، خوب آپس میں باتیں. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بزرگ. تو ماں محمد احمد صاحب جب اس نے کہا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو کہیے گا، فرمایا اب تک تو اپنی کوئی ضرورت کہا نہیں، ہاں کسی نے اگر سچے خلوص سے کچھ دیا تو لے لیا، قبول کر لیا. یہ بھی کہا، یہ نہیں دیکھے اب تکبر نہیں، ہاں کسی نے خلوص سے دیا تو لے لیا. ہمارے بزرگ آدمی توکل بھی رکھتے تھے، تواضع. ارذل الخلائق کہتے تھے، میں تو ارذل الخلائق ہوں. دونوں شیخ کو ہم نے متواضع پایا. لیکن ویسے حضرت ماں شاہ رسول اللہ تعالیٰ روز جلالی کہتے ہیں نہایت متواضع، نہایت متواضع، نہایت متواضع. کسی کمال کا تو دعوی ہی نہیں تھا، اشارہ بھی نہیں کرتے تھے. ایک آدمی تھے غیر مقلد، بہت بڑے عالم تھے زبردست. کہا مولانا کے اندر اخوائے حال کا وہ اہتمام میں نے دیکھا کہ کسی کے اندر نہیں. کہا آنسو آتا ہے پر عقیم میں وہ ضرب کر لیتے ہیں، گرنے نہیں دیتے، سمجھ گئے، اظہار نہ ہونے پائے اخوائے حال. یہ ہمارے بزرگان نہ ادعا تھا، نہ کبر تھا، نہ ریا، نہ دکھاوا، ہر سب محبت کی بات ہے. تعلق اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کرو. کیا ہمارا تعلق حضرت تھانوی سے زیادہ بنیاد ہم نے محبت پر رکھی تھی، عقیدت پر نہیں. بہت سے عقیدت کے لوگ ایسے نکلے کہ خلافت سب کیا، عقیدت خالی تھی، ان کو محبت نہیں تھی. کہا ہم محبت تھے، اب جیسے کہ تیسے رہ گئے ہم لوگ محفوظ. یہ بڑی خاص بات کہتے تھے، ہم نے بنیاد حضرت تھانوی سے عقیدت پر نہیں رکھی تھی، محبت پر رکھی تھی. خلل پذیر بول ہر بنا کی می بینی، وجہ بنائے محبت کی خالیت خلل است. ہر بنا کسی چیز پر وہ خلل پذیر ٹوٹے گی، لیکن محبت کی وجہ نہیں. اسی بنا پر فرماتے تھے کہ اللہ سے محبت پیدا کرتے جاؤ، یہ آخرت تک کام دے گی. خاص بات ہوگا، بڑے انداز سے فرمایا. اللہ جیسے دائم ہے، قدیم ہے، اس کی محبت بھی قدیم ہے. سب کی محبت ٹوٹ پھوٹ سکتی ہے، یہ اللہ کی محبت نہیں کچھ محبت پیدا کرے گا. اللہ منی اصل کا حب کا وہ حب من حب کا وہ حب عمری قرب الا حبی. آپ کی محبت ہم چاہتے ہیں, حدیث ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے بزرگ اللہ منی اصل کا حب کا وہ حب من حب کا وہ حب عمری قرب الا حبی. آپ کی محبت ہم چاہتے ہیں, اور ان لوگوں کی محبت چاہتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. جامع دعا ہمارا نبی ہی کر سکتا ہے, دعا نبی کر سکتا ہے. نبی کی شان یہ ہے, صحیح ترین نبی پیش کرتا ہے. سب دوسرے جتنے ہیں سب ترجمان ہیں, توفیلی ہیں, وارث ہیں, نائب ہیں, منیب نہیں ہیں. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بم متوجہ شدت پورا ہما بات کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درد, جو کسی جگہ پر بیٹھا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے, کیونکہ یہ منصب انبیاء کا ہے. تم وراثتن بیٹھے ہو, نیابتن بیٹھے ہو, وارث کو مورث کی, نائب کو عصر کی اقتدا کرنا چاہیے. شاہ ولی اللہ سا امام ہے اس چیز کے, علمی اعتبار سے تو وہی مجدد. ہر کی بجائے نشست مردمہ بوے متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درد, جو کسی جگہ پر بیٹھا مسند شیخ حکومت پر, مسند تدریس پر, مسند تعلیم پر, مسند وات پر, وہاں مسند نہ کہیں کرسی کا دیے کرسی وات پر. اللہ مسلم نے کہا یہ کرسی ہماری نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی ہے. ہم کو ہم نیابتن بیٹھے ہیں, وراثتن بیٹھے ہیں, اسارتن نہیں بیٹھے ہیں. اس کا اشتہدار پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام, انبیاء علیہ توازو کا معاملہ کیا, انکسار کا معاملہ کیا. اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے. آپ سے بھی توازو ثابت ہے. حضرت عمر کا غالب کل ہی سنایا تھا, حج کرنے یا عمرہ کرنے گئے, کہا جاؤ لیکن اپنے چھوٹے بھائی کو یاد رکھنا. غالب چھوٹے بھائی میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا, کل حیدر دیکھ لیجیے گا. کتنی بڑی بات ہے یا آخری, یہ توازو, انکسار, محبت, اپنے لوگوں سے تعلق. فرماتے تھے بہت کہ مرید کو جیسے پیر سے محبت کرنا ضروری ہے, پیر کو مرید سے اس سے زیادہ محبت کرنا ضروری ہے, تب کام چلے گا, آگے بڑھے گا. اس میں بھی اس کو پیر ہونا چاہیے. پیر بنے مقتدا, تو جو عمل میں مقتدا ہے پیر محبت میں بھی اسی کو مقتدا ہونا چاہیے, اس کے انڈر کے قدم پر چلو. تو ہمارے دونوں شیخ محبتی والے تھے, ماشاء اللہ صاحب بھی, امام محمد احمد صاحب. تو ماں عبد الغنی صاحب نے کہا, کسی نے کہا کہ وہ سراپا محبت ہے. ایک تھے یہاں برتاؤ کہ بہت مرا یہی تھا, لوگ جانتے ہوں گے نہیں تو. انہوں نے کہا, ماں عبد الغنی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سراپا محبت ہے. ماں محمد احمد صاحب کہا سراپا کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ محبت ہے, محبت. تو ہمارے دونوں شیخ وہ جیت محبت. مشہور حضرت کی سکتی ہے کچھ نہیں, تو ایک لمحہ کے لیے ہٹنا نہیں دیا جاتے تھے. جو ہے محبت, تعلق. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے طریق پر چلنے کی توفیق دے, محبت کو اصل دے. اصل چاہے لوگوں سے محبت سے ملو, تعلق رکھو. المحبت اساسی, یہ ہے اساس. محبت میری اساس بنیاد ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہے تو جن کے متبعین ہیں ان کا بھی تو یہی اثر ہے. جھیڑنا, ان کے بے رخی برتنا سب حضرت منع کر دیتے. نہیں تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, تم سلوک کرو گے تو وہ بھی سلوک سیکھیں گے. وہ بہرحال محبت کی بنیاد بہت بڑی ہے. بنائے محبت کی خالیت خلل پذیر, کتنی عمدہ شعر ہے. خلل پذیر بود اللہ کا شعر بہت لوگ بازی پڑھا ہوئے, کبھی نہیں سنا ہوگا. خلل پذیر بود ہر بنا کے میں بھی زمانے میں شاید پڑھا ہوگا. خلل پذیر بود ہر بنا کے میں بھی نہیں, بولے بنائے محبت کی خالیت خللت. ہر چیز کی بنیاد خلل پذیر ہے, ٹوٹے پھوٹے گی, شکست ہوگی, لیکن محبت کی بنیاد نہیں ٹوٹ سکتی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں, اسی بنا پر اللہ سے تعلق پیدا کرو, کیونکہ محبت جب دائم یہاں ہے تو وہاں بھی رہے گی. اللہ تمہارے ساتھ معاملہ محبت کا فرمائے گا. اس دن آپ اللہ سے محبت, اللہ منی اسالو کا حب بتا وہ حب میں حب کا کتنی ممتاز اللہ منی اسالو کا حب کا. میں تمہیں مجلس کر رہا تھا, اسے پیار کرتا تھا جیسے ہوتا تھا ماں محمد احمد صاحب آئے, میں اتفاق سے یہی دعا پڑھ رہا تھا, یعنی مطلب یہ تھی پر بہت خوش ہوئے بیٹھ گئے. تو محبت ان کا دیکھیے مولانا محبت کے لحاظ مشہور زیادہ ہے. میں کہتا ہوں وہاں شاہ رسول اللہ صاحب محبت میں بہت آگے, محبت بنیاد محبت پر رکھو, جبکہ مشہور ہو سکتی میں ہے نا, غلط سمجھا لوگوں نے, محبت ہی بنیاد ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے. کیا ماں شاہ فضل الرحمان صاحب محبت نہیں جھرکنا مشہور ہے, لیکن لوگ جھرکنے کو تو دیکھتے ہیں, وہاں تھانوی جھرکنے دیکھتے ہیں, محبت کیسی. فرماتے تھے کہ حضرت ماں محبت تھانوی نے کہا, تابعی کا ایک وقت مقرر تھا سرباری وغیرہ جب بھی, لیکن کہا وہ وقت مستثنا ہے کہ اگر کوئی درد ذہن کی تابعی کے لیے آئے تو میں سویا رہا ہوں تو اٹھا دو. جہاں تک خود حضرت فرماتے تھے کہ بارہ درد دے کا کوئی وقت تھوڑی نا, زیادہ تو صبح ہی وہ ہوتی ہو دادا, بارہ بجے کوئی آئے ایک بجے کہاں ہے ابھی بیوی کو درد دے ہو رہا ہے ولادت والے, اٹھ جاتے تھے. خود حضرت فرماتے تھے وضو کرتے تھے اور تابی دیتے تھے. اس پر فرماتے تھے کبھی کبھی حضرت کہ ماں تھانوی کے ضابطے کو تو لوگوں نے دیکھا, رابطے کو نہیں دیکھا. اور واقعی ماں تھانوی کے ضابطے ہی کے لوگ جو جاتے تو وہ بھی وہی ذکر کرتے ہیں, یہ ڈاٹا یہ کرا یہ بھگا یہ کیا کر, یہ کتنی محبت. حضرت کا جملہ تھا حضرت تھانوی کے ضابطے کو تو لوگوں نے دیکھا رابطے کو نہیں دیکھا. کوئی بزرگ مجھ سے بغیر محبت کے اس کی بزرگی باقی نہیں رہ سکتی. لوگوں سے محبت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے, حضرت فاطمہ سے محبت کر دیتے, حضرت علی سے بالکل. آپ دیکھیے سیرت دیکھیے کتنی, ہم تو لکھ رہے ہیں ہم لوگ کتنی محبت حضرت حسن حسین سے اور نوازی سے, حضرت فاطمہ سے, حضرت علی سے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ اتنا خوش ہو گئے تھے حضرت فاطمہ سے, گئے کہاں علی کہاں, کہاں مسجد میں ہے, گئے تو سوئے ہوئے تھے نا, تو کیا فرمایا اے ابو تراب, یہ بھی کہنا جوڑا محبت کا ہے, مٹی تھی لگی تھی تو کہا اے ابو تراب, محبت کی بات ہے. بہرحال میں ہمارے محبت بنیاد بہت ضروری ہے, تو چنانچہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم نے حضرت تھانوی سے تعلق کی بنیاد محبت پر رکھی, عقیدت پہ نہیں. کہا بہت سے عقیدت کے لوگ نکل گئے باقی بھی نہیں رہے, ہم لوگ جیسے تھے ویسے رہ گئے. یہ فرماتے تھے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ سے محبت, اللہ کے رسول سے محبت, مومنین سے محبت, باہم محبت. لا تدابروا ولا تقابلوا, تدابر نہ کرو, تحاسر نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, کتنا عمدہ جملہ مجھے بہت پسند ہے مولوی صاحب, کونوا عباد اللہ. اور کچھ یاد رہے نا, میں یہ بہت پڑھتا ہوں, کونوا عباد اللہ اخوانا, بھائی بھائی ہو جاؤ. لا تدابروا, آج اس کا دور ہے, ایک دوسرے سے منہ پھلائے ہوئے. مصری عالم کہتا ہے ایک دوسرے سے منہ پھلائے ہوئے رخ کیا, حضرت کہتے ہیں حج میں گئے تھے, کہا ہم کو حج میں سے جو ملا ملا, یہ واضح ہم کو ملا, ہم کو بہت پسند آیا. مصری عالم تقریر کر رہا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دو احکام دے کے بھیجے گئے تھے, ایک کا تعلق دنیا سے تھا, ایک کا تعلق آخرت سے تھا. یہ عمدہ بات ہے, ہمیشہ یاد ہے. 37 میں حج میں گئے تھے اور اخیر تک میں نے سرائی پر لکھا بھی. مصری عالم دو احکام لے کے بھیجے گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے لولا نبوات لبتر المعاش والمعاد. اگر معاش نہ ہوتی تو معاش رہتی, معاش لولا نبوتیں نہ ہوتی تعلیمات نبوت, تو معاش اور معاد دونوں باطل ہو جاتے. سے یہ میں گیا تھا علی گڑھ تو اسی پہ میں نے بیان کیا, میں نے کہا یہ ادارہ بھی معاش سے متعلق ہے, اس کو بھی نبوات کے تحت رہنا ہوگا تب کامیابی ہوگی, نہیں ہوگی. بہت لوگ تھے لولا نبوات لبتر معاش والمعاد, اگر نبوتیں نہ ہوتی تعلیمات نبوت تو معاش و مات دونوں باتیں ہو جاتی ہیں. تو اس عرب عالم نے کہا کہ احکام جو دنیا سے متعلق تھے تم نے اس کو چھوڑا تو گھر گھر میں فساد نزا ہے, منہ پھولا ہی لگ رہا ہے. اور جو احکام آخرت سے متعلق ہے اس کے انجام دیکھنے کے لیے تیار رہوں. اتنا اثر لے کے فرماتے تھے, کہا میرے حد تر گیا. وہ احکام جو دنیا سے متعلق تھے آپس میں میرے محبت تعلق, اس کو تم نے چھوڑا تو آج دیکھ لو کہ کسی گھر میں چین نہیں. ایک مصری عالم لکھتا ہے بہت صابر بےمانی کہ مصر میں کوئی دو دل ہم نے ایک سا نہیں پائے, متحد نہیں پائے. کہیں ہند میں ہوگا, مصر میں نہیں ہے, ہند میں ہے. یہاں بھی ان چیزوں کا التفاق بھی نہیں, اس کو دین سے الگ کر دیا گیا ہے. رعایت کرو بھائی کی. ان للہ پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو اللہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بندوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ابھی میں نے جو وہ سیمینار تھا, سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر مایوس کے لیے جاننا, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے کہ کس چیز سے لوگ جنت میں جائیں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ علامہ ابن قیم نے کہا کہ تقوی اللہ سے اللہ کے حقوق ادا ہوں گے اور حسن الخلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. ظاہر کہ دونوں حق جب ادا کرے گا وہ صالح ہوگا. ایک عرب وہ فقہ کی کتاب جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو حقوق اللہ کو ادا کرے اور وہ صالح شخص, اس کی تعریف حضرت سنا دیتے ہیں اور صالح ظاہر کی جنت میں جائیں گے. تقوی اللہ و حسن الخلق اس کی بھی ضرورت ہے. اللہ کا تقوی بھی ہے, حسن الخلق بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو باہم میل محبت کی توفیق دے, اسے اسی میں امن ہے, اسی میں چاہیے. دل میں اگر کینا ہے تنہائی میں بھی کچھ سکون نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس کے دل میں کینا ہے یا کبر ہے یا حسد ہے تنہائی میں بھی اس کو چین نہیں ہے. تنہائی میں کبر اگر ہے تو خود اس کو ابھارتا رہے گا کہ تم چھوٹے ہو بڑا ہو, کیوں بڑا ہو رہا ہے چھوٹا, اسی پہ رہ جاؤ گے. دل کو صاف کرو, دل کو کینے سے صاف کرو. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بچے اگر صبح کرو اس حال میں کسی طرح سے کینا نہ ہو تو ایسا کرو, یہ میری سنت ہے. جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اے بچے اگر تم سے ہو سکے کہ شام کرو اس حال میں کہ کینا نہ ہو, کرو ایسا جو میری سنت پر عمل کرے گا. فرماتے اس سے ایک مسئلہ اصطلاح کے طور پر اس سے معلوم ہوا کہ باطن کی اصلاح بھی ضرورت ہے. کینا دل میں ہوتا ہے, معلوم ہوا کہ ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ باطنی عمل یہ ہے کہ کینا وغیرہ کو نکالو تب کامیاب ہوگے جنت میں جاؤ. جیسے نماز سے آدمی جائے گا جنت میں, حضور کی معیت نصیب ہوگی, اسی طریقے سے کینا کو دور کرنے والا وہ بھی حضور کے ساتھ ہوگا جنت میں جائے گا. یہ باطنی چیز ہے, معلوم ہوا کہ اسے ظاہر کی اصلاح ضروری ہے, باطنی کی بھی اصلاح ضرورت ہے. کینا باطنی چیز ہے. تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر رہنے چلنے سننے کی توفیق. الحب اساسی, محبت میری بنیاد ہے. آپ تو تھے تنکاریم میں گیا جو پہلی مرتبہ, بہت زبردست مخالفت کیا لوگوں نے, بہت زبردست حملہ ہو رہے تھے, بہت سب لوگ ڈر گئے تھے. لیکن بہرحال اس چھوڑیے, اس کو میں آیا, میں لوگوں کو ہٹا لیا تھا لیکن پھر میں گیا. آپ تھے نا, میں گیا. میں نے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے اعتکاف سے نکال کر کے میدان کارزار میں مجھ کو کھڑا کر دیا آپ لوگوں نے؟ کہا مولانا چلنا تو ہو گئی کیونکہ قتل ہو جائے گا, کتنے آپ کو جانے ہی ہر ایک پہلے. میں نے کہا چلو اللہ کے نام کے کر کے گیا میں. سب دوسرے خیال کے لوگ تھے, سمجھ بہت مشہور ہے تنکاریا کے لوگ, بہت مشہور ہے مخالفت میں. میں نے اللہ تعالیٰ رحم فرما, ہر طرف سے یہ بھی تھا کہ گولی آئی تیر آیا کیا ہوگا میرے اوپر. لیکن میں نے کہا میں تو بیان کرنا ہے. بہت موتی بھی سب موجود تھے, موتی جب پورا ہزاروں آدمی. میں نے پہلی پڑھا ان کا لالا خلوق عظیم, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے. میں مکال میں رکھ رہا خود فرما رہے ہیں الحب و اساتھی. سیدنا عبد القادر جیلانی یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اٹھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار منہدم ہو رہی ہے, اے چاند آؤ, اے سورج آؤ, مل کے ہم لوگ حضور کی دیوار کو سیدھی کر لیں. میں نے انہیں مخاطب کیا کہ یہ وقت وہ ہے جو یہ کہنے کا ہے. سب متاثر ہو گئے, رونے لگے. یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے دیوار تھے موجود پوچھے. میں نے کہا یہ نبی خود کہہ رہا ہے میں اخلاق کے لیے آیا ہوں. فرما رہے ہیں میری بنیاد میری محبت ہے. سیدہ ابو یہ سب بہت خوش ہو گئے سر. سیدہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اے چاند آؤ, اے سورج آؤ, ہم سب مل کر کے حضور کی دیوار جو منہنی ٹیڑھی ہو رہی ہے اس کو سیدھی کر دیں. میں نے کہا وقت یہ ہے تمہارے نبی, یہ سب سیدھی ہوئی بات. یاد رکھو اگر میں الہ آباد سے آیا ہوں, اگر تم نے کچھ کیا 100 سال تک پیچھے ہو جاؤ گے, سمجھ لینا. سب مجھے اب خوب ناشتہ کراتے ہیں مجھے ترائی میں. اللہ کا شکر ان کا دالا خلق عظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر تھے. ایک عرب عالم لکھتا ہے کہ خلق عظیم کی تفسیر بھی کوئی نہیں کر سکتا, امتی کی کس درجے کے تھے اخلاق نبی. بارہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بات محبت, لوگوں سے محبت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ سے بھی محبت, اللہ کے رسول سے محبت, ماں باپ سے بھی زیادہ محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. اللہ کی محبت کا کیا پوچھنا, ان کے لوگوں سے محبت بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت بھی عطا فرمائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی, ان کے متبعین کی محبت بھی. متبعین اللہ امینی اصل کو حبکا وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی ربک. محبت کی کوئی بنیاد ہے, کوئی مطلب کی اہمیت ہے, تب تو یہ حضور فرما رہے ہیں. ہمارے حضرت بھی محبت, دونوں محبت والے تھے, دونوں ہی محبت والے تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتیں ان حضرات کو دی تھی. میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام اقابر کے اندر یہ سب خصوصیات موجود ہیں محبت والی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضور کی سیرت تو ہے یہ محبت, ہمارے اکابر نے بھی اس کو, بغیر اکابر جب تک حضور کی سیرت نہیں لیں گے وہ اکابر ہوئے ہی نہیں. اکابر تو اسی بنا پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے لیا. اس سیرت کو چھوڑ دو, تم اکابر کہاں سے رہو گے؟ یہ اکابر مال دولت سے نہیں ہوا کرتے, یہ دولت دل کی دولت. دل میں اللہ کی محبت ہے, اللہ کی نسبت ہے. الہی مقصود من تو ہی ورے رائے تو, محبت و معرفت خود دے دے, اپنی محبت و معرفت دے. اس سے دعا بھی کرنا چاہیے. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا. شاہ ولی اللہ صاحب کے والد, الہی مقصود من تو ہی ورے رائے تو, اردو میں کر لیں, الہی مقصود من تو ہی ورے رائے تو, محبت و معرفت خود دے. اللہ کی محبت یہ معرفت یہی سرمایہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے نوازے, اپنے رسول کی محبت سے, ان کے متبعین, ان کے آل و عزاد, ان کے علماء و صلحاء, ان کے نائبین سے محبت. محبت یہ خود تم کو پہنچا دے گی, معمولی ہی محبت خود کھینچ کے محبوب کو لے جائے گی اپنے. اللہ محبت, اللہ ہم سب لوگوں کو اس محبت سے نوازے اور دین کے اپنے قدر عطا فرمائے. لولا النبوات لبطل المعاش والمال, معاش و مال کی بنیاد اسی تعلیمات نبی کے سائے تلے ہے. اس کو جتنا ہم دیں گے اتنی قلبی اطمینان ہو گیا, سکون ہو گیا, کچھ نہ رہے. قلب کا اطمینان ہے, سکون ہے, سب کچھ ہے. سب کچھ اسی لیے ہے قلب کا سکون ملے, اطمینان ملے. اگر گیتی سراسر بات گرت, چراغ مقبلہ ہرگز نہ ملت. اگر دنیا سب طوفانی طوفان آدھی آدھی ہو جائے, لیکن جن کے دلوں میں محبت ہے وہ مطمئن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی نسبت سے, اپنی محبت سے, اپنی معرفت سے نوازے, بزرگوں کی خدمت میں ہم جو رہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے ہم لوگوں کو بھی اس سے نوازے. سب ایک سے ایک تھے, ہم نے دیکھا سبھی اس طرح رہے صحبت ماشاء اللہ سے. ماں محمد احمد صاحب جو بھی مشائخ آتے تھے باقاعدہ خدمت. ماں برائے احمد صاحب تو جتنا ان کے مریدین نہیں رہے ہوں گے سارا, کیونکہ ماں شاہ رسول اللہ صاحب جب آتے تھے ماں محمد خدمت میں ہی کرتا تھا, میں ہی خدمت خادم سب کر رہا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں قوم زمان اجی جو لوگ آتے ہیں ان کی خدمت کیا کرو, اسی تم کو مل جائے گا سب. دو وقت کہا ہے, کہا دیکھو تم بیمار, مجھے خون آنے لگا تھا. کہا دیکھو تم کو خون آتا ہے چاہے تحجد کرو تو نب اٹھو عشاق وقت بیٹھا کرو, سب کچھ اس سے مل جائے. دو وقت کہا ہے, ایک ایشور کا سب مل جائے گا اسی سے. ایشور عشاق دہلی چھوڑتا نہیں میں, چاہے کوئی آئے عشاق پہ. اور یہ خدمت بھی کرنا ہے, کوشش کرتا ہوں. بہت کہتے تھے حضرت قوم زمان اجی جو لوگ آتے ہیں وہ ہم لوگ بولیے, یہ جو آتے ہیں تم خدمت کرتے ہو, یہ تو میرا کام تھا, تم کرتے ہو تمہاری مہربانی ہے ماشاء اللہ, یہ تو میرا کام ہے تم کر دیتے ہو تمہاری مہربانی. تو دعا کہ یہ خدمت جاری رہے, اور نماز عشاء کا تہجد کس کی جاری رہے. اب میں سب اپنے متعلق سے چاہتا ہوں, اٹھ جاؤ دعا ہی کر لو, ختم نہیں, نہ پڑھو نہیں دے رہے. اس وقت اللہ میاں یہ نہیں کہیں گے وضو کیے ہو کہ نہیں مانگ رہے ہو, وہ تو مستقبلین حل مستقبلین. کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی مغفرت کروں, اس کے لیے وضو شرط ہے, نہ تہجد فرض ہے, نہ نماز فرض ہے. وہ تو اتنی ہے نا, اے جو تہجد پڑھتا ہو وہ مسلمان یہ ہے کہیں, حل میں مستقبلین. کوئی ہے سال جو روزی طلب کرنا ہے, روزی دو کہو, ڈیٹے ڈیٹے کہو, ریل پر رہو, پلیٹ فارم پر رہو, راستہ چلتے رہو, کر سکتے ہو. ہر وقت دیکھتا ہے, ہر وقت دیکھتا ہے, نگاہ بان ہے, ہر وقت نگاہ بان. ایک شعر ہے, شاید کی نگاہیں کنر آگا, شاید کی نگاہیں کنر آگا نے بچے. ایک زمانے کے لیے اسے غافل, شاید میں نے کہا شاید یہ میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں وہ تو یقیناً ہم کو دیکھ رہا ہے رحمت سے. تم شاید کسی وقت متوجہ ہو تو تمہارا کام بن جائے گا. الٹ دیا میں نے شعر کو, تھوڑا سمجھ گیا. شاید کی نگاہیں کنر آگا, شاید نگاہ کیا, اللہ کی نگاہ تار ہوتا ہے. یہ حضرت ہی حضرت تہجدی کو اللہ تو نہیں دیتا ہے, تو اگر اس شاخ پر پڑھ نہیں دے گا یا دن ہو گیا ہم نہیں دیں گے, یہ حضرت کی بات ہے, یہ مارپت کی بات ہے ہی نہیں. تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو, اس شاخ پر بیٹھ سکتے ہو. چائے کی نگاہ ہے کنہ لاگا, ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی, ایک چشم زدن غافل ادا شاہ کی نگاہ ہے کنہ لاگا نباشی. میں نے کہا شیر کہا نہیں, ایک چشمے زدن کے لیے ادھر متوجہ ہو جا کامیاب, وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے تم کو, ہے نا کتنی مار. ایک چشمے وہ شعر بہت بلیغ ہے, بہت عمدہ بزرگوں نے, ایک چشمے زدن غافل ادا شاہ نباشی, شاید کی نگاہ ہے کنر آگا, شاید اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے. اسی لیے قید تحجد ہے اشراق اور بادار ہے, اور بادار مان سکتے ہو اس وقت بھی ہے نا, دعا پڑھو تیسرا کلمہ پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا بنا لے. اللہم کن لنا وجعلنا لکا, ہم کو مار گنگوئی نے ننو نے لکھا یہ پڑھ کر, مہر تھانوی کا, مہر تھانوی میں نے دیکھ بھی لیا, کہا کہ اس پڑھ کر کے مجھے قوت آ جاتی. اللہم کن لنا وجعلنا لکا, آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنائیے. اس میں بہت دفعے بہت دن ہوئے میں نے پڑھا, ایک عورت نے کہا کہ مولانا نے آج ایسی بات بتلا دی کہ دل کو دے. میں نے کہا مرد نے کہا عورتیں کہا دی, یہی بہت بڑی بات ہے, ہمارے عورتوں سے مریض شروع ہوئی ہے, عورتیں ہی متاثر ہو جا. کہا سب کچھ دے دیا, اللہم کن لنا ننو میں نے لکھا مجھ کو, کن آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنا دیے. کتنا عمدہ, کن لنا اللہم ارضنا, میں عربی میں کہتا ہوں اللہم ارضنا ورضانا, ہم کو راضی کریے, آپ راضی ہو جائیے. بہرحال یہ چیزیں ہیں, مجھے دین کی کہیے یا طریقے کہیے, کہا جاتا ہے دعا کیجیے ہم کو بھی اثر ہو, ہمارے بچوں کو اثر ہو, ذریت پر جتنے متعلقین محبوبین محبین ہیں, اللہ سب کو ان دولتوں سے مالا مال فرمائے. کیا ہے دنیا میں, کچھ نہیں ہے, آنی جانی ہے, دیکھ لیجیے کیا کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, نہ کوئی امیر امیر ہے نہ کوئی غریب غریب ہے. سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ الہ آباد میں مکانات گرائے گئے, کروڑوں کو, لاکھ کی بات نہیں ہے, ایک ایک تین تین کروڑ چار چار لاکھ ایک دم گرا دیے گئے. سن کر کے دل ہو جاتا ہے. بارہ دنیا کی یہ حقیقت ہے, اس کو کوئی نہیں لے سکتا. کوئی آیا کوئی پولیس کہا کہ نکالو ایمان, کہہ سکتا گھر گرا دے, ایمان نہیں گرا سکتا. ایمان تھا اور کبھی ہو سکتا ہے. جب ضبط کی گئی وہاں اسماعیل شہید کے بعد وہاں جو نہیں تھا وہ ضبط کی گئی عبادت, تو کسی نے کہا ہر شاہ سے یا مولانا عبد الغنی صاحب جو بھی شاہ صاحب کے خاندان کے تھے, کہا حضرت وہ کتابیں بھی ضبط ہو گئی, مکان بھی ضبط ہو گئے. کہا ہو جائے, مرتے تو ضبط ہو جاتی, زندگی میں ضبط ہو گئی, سارا کیا تھوڑا اپنا کام کرو. دلی کی جائیداد لی گئی, دلی کتب خانہ بھی ضبط کر دیا, سب سکھا میری روایت میں. تو انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا کہ بھائی مرنے کے بعد تو چھوڑنا ہی تھا, زندگی میں چھوڑ گئے تو راضی رہو, کیا ہے کیا نہیں ہوں. اللہ ایمان تو نہیں لیا اس نے, دین نہیں لیا. سب سے بڑی چیز ایمان ہے, سب سے بڑی پوجی ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کرو. اللہ مینی اثر ایمان لائر تر دو. ایسا ایمان چاہتا ہے کہ اعتداد نہ ہو, کمی بھی نہ ہو, شک و شبہ نہ ہو. اللہ مینی اثر ایمان لائر تر دو. وہ یقین اللہ سے بادو کف رحمتن انار بحا شرف کا رابط پھر دنیا والا کر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات کا عمل کی توفیق دے, ان دعاؤں کو اپنانے کی توفیق دے, ان اخلاق کو اختیار کی توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخلاق آئے جس کے لیے وہ مبعوث ہوئے تھے, اللہ ان اخلاق کو ہمارے اندر پیدا کرے اور خود راضی ہو. اللہ مرضنا ورضانا, ہم کو راضی کرے ان کے اپنے احکام پر, وہ راضی ہو جائے انعامات کے دینے پر راضی ہو جائے. بہت دعا سلام سب آپ یہ دے. اللہ تعالیٰ اتنی باتوں کو قبول فرمائے جو کچھ کہا ہے. اللہ تعالیٰ کا اچھی ہمت نہیں تھی, کچھ ادب بھی مانے تھا آپ لوگوں کا, لیکن جو بھی سمجھیے آپ لوگوں کے خلوص کی برکت سے میں نے بیان کر دیا. دعا کیجیے میرے لیے بھی مفید ہو اور ساری امت کے لیے مفید ہو. اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. اللہ تعالیٰ اپنے تقدیرات پر راضی رہنے کی توفیق دیجیے, اور دنیا میں بھی اللہ اطمینان و سکون دیجیے, ہمارے معاش کو معاد کو سب کو درست فرما دیجیے, دونوں جگہ ہم سب کو کامیاب فرمائیے. ہمارے اہل و عیال کو, بچوں کو, متعلقین کو دین پر ثابت قدم رکھیے اور دین پر قائم رکھیے. نسلاً بعد سنی اسلام پر اور دین پر ہمارے بچے قائم رہیں, تعلیمات کے اعتبار سے بھی, اخلاقیات کے اعتبار سے بھی, مالیات کے اعتبار سے بھی. اللہ کسی کا نہیں وہ محتاج نہ بنائے, اپنا محتاج رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.